भूल गए देखे सहारा लूटने वाले चैन हमारा हो भूल गए देखे सहारा लूटने वाले चैन हमारा आओ के दिल मजबूर है गम से रूठ गई तकदीर भी हमसे डूब गया किस्मत का सितारा भूल गए क्यों देखे सहारा दिल को लगी है आस तुम्हारी नाव भावर में दूर किनारा भूल गए क्यों देखे सहारा बताए किसकी नजर